สัมมาสมาธินำไปสู่การรู้ธรรมเห็นธรรมสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติเพื่อมุ่งให้จิตสงบเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าการรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยรู้เห็นอย่างไรการรู้ธรรมเห็นธรรมนี่เราจะสังเกตได้ง่ายๆเช่นอย่างสมมุติว่าจิตของเรามันนึกถึงสิ่งที่เราเคยทำผิดทำความเดือดร้อนให้แก่ใครต่อใครมาพอมันนึกถึงแล้วก็ได้ความรู้สึกขึ้นมาว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเราเคยทำแล้วต่อมาเราไม่ควรทำอีกอันนี้คือลักษณะการรู้ธรรมเห็นธรรมคือรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันผิดเมื่อมันผิดจิตก็ยอมรับพอยอมรับจิตก็สอนตัวเองว่าเราไม่ควรทำซ้ำอีกแต่การรู้ธรรมเห็นธรรมในระดับอริยมรรคอริยผลท่านว่ารู้เห็นอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่าสรีระยนต์สกลกายของเรานี่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดรู้ว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตมันยอมรับอันนี้ก็รู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นที่แน่ๆที่สุดที่ควรจะสังเกตก็คือเมื่อจิตมันปรุงแต่งไปมันนึกถึงสิ่งที่เคยทำผิดต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อบ้านต่อเมืองและมันสำนึกได้ว่ามันเป็นความผิดมันยอมรับแล้วมันก็เตือนตัวเองว่าต่อไปท่านไม่ควรทำอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นนายตำรวจท่านหนึ่งไปบวชกับหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินจังหวัดอุบลที่วัดนั้นถือหลักการปฏิบัติสมาธิเหมือนกับของเรานี่แหละพอแกบวชมาแล้วก็พาแกนั่งสมาธิพอจิตสงบได้สมาธิแล้วแกก็ได้ความรู้สึกขึ้นมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดแต่จะช่อจะโกงช่องโหว่ที่จะทำให้เราช่อโกงรีดไถได้มันมีถมเถไปพอเรามาปฏิบัติสมาธิแล้วความรู้สึกอยากจะทำเช่นนั้นมันไม่มีอันนี้ก็เพราะจิตมันรู้จริงว่าสิ่งที่ทำมาแล้วมันผิดแล้วมันก็ยอมรับความจริงเมื่อมันยอมรับความจริงแล้วมันก็ไม่ประพฤติชั่วเช่นนั้นอีกอันนี้คือลักษณะของการรู้ธรรมเห็นธรรม